imienia Witolda Lutosławskiego. 14 września, godzina 19. Bilety do nabycia na polskieradiobilety24.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 25 sierpnia, jest 22. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Nożownik z Krakowa nie żyje, jego ciało odnaleziono w miejskim stawie. W Kijowie obawy, że Polska przestanie płacić za systemy Starlink, ma to związek z wetem prezydenta. Co można robić na L4? Lubelski ZUS to sprawdził. Część pacjentów nie myślała o leczeniu. Poszukiwany od piątku nożownik, który w Krakowie zaatakował taksówkarza, odnaleziony martwy. Zwłoki mężczyznę zauważył w jednym z miejskich stawów wędkarz i powiadomił służbę. Zwłoki zostały podjęte przez strażaków i po wstępnych oględzinach na podstawie rysopisu oraz ubioru stwierdzono, że jest to prawdopodobnie ciało sprawcy usiłowania zabójstwa, do którego doszło 22 sierpnia w Krakowie. Jak mówi Mateusz Lenartowicz z małopolskiej policji, na razie nie wiadomo, co było przyczyną śmierci mężczyzny. Media w Ukrainie informują o możliwości zakończenia finansowania przez Polskę systemów Starlink dla armii. Ma to być konsekwencja zawetowania przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy o pomocy dla Ukrainy. Eksperci nad Dnieprem twierdzą, że odłączenie od internetu satelitarnego jest mało prawdopodobne i możliwe jest znalezienie innych źródeł finansowania. Polska od początku wojny dostarczyła Ukrainie około 25 tysięcy przenośnych zestawów satelitarnego internetu. Rocznie za obsługę płaci około 50 milionów dolarów. Jeśli Polska zakończy tę pomoc, wówczas Ukraina będzie musiała znaleźć inne źródło finansowania, bo Starlinki są niezbędne do prowadzenia efektywnych działań na froncie, podkreśla ukraiński ekspert do spraw wojskowości Oleksandr Musienko. Należy poczekać na oficjalne informacje ze strony polskich władz, ale jeśli tak się stanie, to środki te będziemy mogli zrekompensować dzięki pomocy innych partnerów. Ukraiński portal Suspilne przekazał, że w ukraińskim Ministerstwie Transformacji Cyfrowej oświadczono, że obecnie trwają konsultacje ze stroną polską w sprawie opłaty za użytkowanie Starlinków dla Ukrainy. Paweł Buszko, Polskie Radio. Eskadra niemieckich myśliwców może stacjonować w Krzesinach, dowiaduje się Polskie Radio. Do przenosin na czas remontu bazy pod Rostokiem ma dojść w przyszłym roku. A zdaniem Marka Świerczyńskiego z Polityki Insight, udostępnienie bazy pozwoli utrzymać wsparcie niemieckiego lotnictwa na wschodniej flance NATO, poprawi też relacje i współpracę obu państw. Która, no nie łudźmy się, nie przebiegała najlepiej w ostatnich latach, ale zaczyna się coraz dynamiczniej rozwijać, a dowodem tego chociażby to, że właśnie od kilku tygodni w Mińsku Mazowieckim bazują właśnie niemieckie Eurofightery. Misja niemieckich lotników w Mińsku Mazowieckim potrwa kilka tygodni. Blisko 9 tysięcy zwolnień lekarskich skontrolował w pierwszej połowie tego roku Lubelski Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W ponad 500 przypadkach urzędnicy stwierdzili nieprawidłowości. Lekarze orzecznicy sprawdzali, czy dana osoba na zwolnieniu jest nadal chora, tłumaczy rzeczniczka ZUS-u w Lublinie Małgorzata Korba. Jeden z ubezpieczonych na zwolnieniu pracował w polu na kombajnie, inny mieszkaniec regionu robił kurs na prawo jazdy, właścicielka sklepu spożywczego została przyłapana w pracy za ladą w trakcie zwolnienia lekarskiego, a bank rozbiła pani, która podczas zwolnienia lekarskiego została zatrzymana przez policję za jazdę pod wpływem alkoholu, czyli zamiast leczyć się w domu, spędziła czas w policyjnej izbie zatrzymań. Na zwolnieniu lekarskim oprócz zakazu pracy zarobkowej niedozwolone są też inne aktywności, które utrudniają lub mogą wydłużyć powrót do zdrowia. Liczący ponad 3 miliony lat szkielet praprzodkini człowieka, Lucy, po raz pierwszy w Europie. Jeden z najstarszych i najcenniejszych eksponatów muzealnych można oglądać w Muzeum Narodowym w Pradze. Odkrywca Lucy, Donald Johansson, podkreślił, że odnalezienie szczątków w Etiopii było przełomem w badaniach nad ewolucją. 50 lat temu każde starsze niż 3 miliony lat znalezisko dotyczące ewolucji człowieka mieściło się na dłoni. Odkrycie szkieletu Lucy otworzyło przed paleoantropologami zupełnie nowe możliwości. Wtedy nie wiedziałem jeszcze, z czym dokładnie mamy do czynienia, ale czułem, że to coś naprawdę istotnego. Obok Lucy w Pradze można zobaczyć też szczątki innego australopiteka, starszego o 150 tysięcy lat Selama. Oba eksponaty stanowią część wystawy Ludzie i ich przodkowie, która potrwa do 23 października. To eksponaty, które praktycznie nigdy nie opuszczają Etiopii. Uruchomiliśmy internetowy system rezerwacji, aby zwiedzający mogli wybrać konkretny dzień i godzinę. Powiedział dyrektor Muzeum Narodowego Michał Lukasz, który spodziewa się dużego zainteresowania wystawą. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był Serwis Trójki.

22.11, przy mikrofonie ponownie Grzegorz Hoffmann, witam w drugiej części programu, a przed momentem grupa No Joy ze swojego piątego albumu zatytułowanego Bagland, to była piosenka Garbage Dream House. Zespół, którego płyty w Europie, bo grupa pochodzi z Kanady, konkretnie z Montrealu, w Europie wydaje wytwórnia Sonic Cathedral, skoncentrowana na muzyce shoegaze'owej, indie rockowej. Tam kiedyś ukazywały się płyty między innymi takich artystów jak Maps, M83, Dina Warhama, czy stosunkowo niedawno Andy'ego Bella z grupy Right. Z tego samego albumu, czyli Bagland, jeszcze kolejny fragment, Bits. No Joy, kanadyjska grupa i nagranie Bits z jej najnowszego albumu Bagland. Teraz przeniesiemy się z Kanady do Stanów Zjednoczonych, konkretnie do Illinois, a właściwie do Nowego Jorku, dlatego że członkowie grupy Water From Your Eyes, czyli Nate Amos i Rachel Brown, pochodzą co prawda z Chicago, w Illinois właśnie, ale już od kilku lat rezydują w Nowym Jorku, konkretnie na Brooklynie. Dopiero co ukazała się kolejna udana płyta duetu Water From Your Eyes zatytułowana It's a Beautiful Place.

Za nami dwa nagrania z najnowszego albumu amerykańskiej grupy, duetu właściwie, Water From Your Eyes. Tytuł płyty It's a Beautiful Place, tytuły piosenek Knights in Armor i Born 2. Teraz przed nami paręnaście minut wspomnień, a nawet więcej, nawet kilkanaście. Otóż dziś mija 30 lat od premiery debiutanckiego albumu kalifornijskiej grupy The Brian Johnstone Massacre. Zespół został założony w roku 1990 przez Antona Newcomba, który przewodzi tej ekipie do dziś, jako jedyny pozostał z oryginalnego składu, ale nie ma w tym nic dziwnego, o tyle, że ma trudny charakter, a przy okazji jest właściwie jedynym, no prawie że jedynym, bo zdarza się też, że koledzy mu pomagają, ale najczęściej on jest kompozytorem i autorem tekstów utworów, które The Brian Johnstone Massacre wydają na płytach. Tak jak wspomniałem, mija 30 lat od premiery debiutanckiego albumu zespołu zatytułowanego Methodrone. I thought I knew the reason. Wisdom, jeden z głównych, najważniejszych utworów z płyty Methodrone, debiutanckiego albumu kalifornijskiej grupy The Brian Jonestown Massacre. Jeśli ktoś będzie miał okazję, żeby zobaczyć, posłuchać tego zespołu na koncercie, to gorąco polecam koncert, na którym byłem kiedyś w Warszawie. To jeden z najlepszych występów, jakie kiedykolwiek widziałem. Zresztą grupa The Brian Jonestown Massacre to jest jeden z najbardziej niedocenionych zespołów w historii muzyki rozrywkowej. Za chwilę wracamy na płytę Methodrone, tym razem również kompozycja Antona Newcomba i przez niego zaśpiewana, chociaż z pomocą kolegów, She's Gone.

Seal do dziś jest wdzięczny Joelowi Schumacherowi, który wykorzystał utwór Kiss from a Rose w swoim filmie Batman Forever. Dzięki czemu kariera Seala ruszyła z kopyta i oczywiście zarobił sporo pieniędzy, bowiem jest nie tylko wykonawcą piosenki Kiss from a Rose, ale także kompozytorem i autorem tekstów do tego utworu. A Batman Forever to nie jest najlepsza część sagi o Batmanie, a co nie zmienia faktu, że dostał sporo nagród. Między innymi był nominowany do 3 nominacje do Oscara. No, skończyło się na nominacjach, ale sporo innych nagród, wiadomo. Filmy o Batmanie oglądają wszyscy na całym świecie. A teraz wracamy do nowości. Mac DeMarco wydał swój 6. album zatytułowany Guitar Bedroom Pop. Ma w wykonaniu Maca DeMarco ma się całkiem nieźle. Shining. My love must be broken. What's been going on? Can't stop my heart wandering, at least not for too long. And I wanted to want only you, my girl. What more could I want? My heart seems to have an ammo of its own, and I'll go, if not just to find out. If the sun's still shining down on her, if the sun still shining down on her, don't cry. What a wonder, look how far we've come. Take your heart, roll it over, go out, have some fun. All I wanted to be is gone away now, gone away now from me. You'll be much better off without someone whose heart's aching to see. The sun's still shining down on her. Is the sun still shining down on her? Is the sun still shining down on her? Is the sun still shining down on her? Miracle. Reveal yourself to me. Miracle. Your help could set me free. Miracle from above. Holy. Carried on forever in me. which I may never be free. Curse from down below. Holy. Shining Holy. Dwa utwory kanadyjskiego wokalisty, gitarzysty, kompozytora, autora tekstów Maca DeMarco z jego najnowszego szóstego albumu Guitar. W pierwszej godzinie mieliśmy zespół Sierpień, a teraz Sierpień, ale Bogdan Sierpień, debiutant i jego utwór Hipodrom.